veel neerslag. Het koelt af naar 16 tot 19 graden. Morgen belooft het droog en zonnig te worden. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dan naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest. De files zijn zo goed als opgelost. Alleen op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Prins Alexander sta je nog een kwartier in de file. En de andere kant op tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Feyenoord is het oponthoud 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond en goed dat u weer luistert naar Dit is de Dag. Minister van Justitie en Veiligheid Dylan Jessugus wil verkeersboetes komend jaar met zo'n 8,6% verhogen. De bekeuringen stijgen namelijk altijd mee met de inflatie en ze is niet van plan om dit jaar een uitzondering te maken. Maar ja, zoals u denk ik al aanvoelt, niet iedereen begrijpt dat. Politieagenten zeggen ook, ja, dit reist echt de pan uit. Het is alleen maar de staatskassenspek in plaats dat we nou ja, de automobilisten wat van leert. Goed, hoe verstandig is dit plan? Zometeen daarover een debat. Maar eerst, het is volop in het nieuws. De energieprijzen, de gasprijzen, die zijn vandaag opnieuw fors gestegen. Met ruim 30% was het vandaag. En dus worden de hersens gekraakt om alternatieven te verzinnen. Houtverbranding voor energie, zoals gebeurt in biomassacentrales, dat zou dat Russisch gas kunnen vervangen, zegt eurocommissaris Frans Timmermans van Klimaat. En eerder dit jaar zei hij er al dit over. De biomassa zoals die bijvoorbeeld in die Scandinavische landen wordt gebruikt, dat is CO2-neutraal. Sterker nog, ze vangen de CO2 ook nog af. En dan maken ze dan weer biobrandstof voor vliegtuigen bijvoorbeeld. Het is maar hoe je het organiseert. Hij is er helemaal van overtuigd dat het kan, maar hoe duurzaam is die optie? Zijn biomassacentrales nog wel van deze tijd? Daar ga ik over praten met Fenna Zwart van het comité Schone Lucht en met Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, Mohamed Shahim. Goedenavond, hartelijk welkom beiden. Goedenavond. Ja, meneer Shahim, het Europese parlement stemt volgende week over een nieuwe richtlijn voor hernieuwbare energie, zoals dat dan heet. Wat staat er wat u betreft op het spel eigenlijk bij die stemming? Nou ja, er staat heel veel op het spel. Ook de doelen die we halen natuurlijk voor hernieuwbare energie. Maar een van de belangrijke zaken is dat er veel strakkere regels komen rondom biomassa. We willen bijvoorbeeld subsidies voor biomassa inperken. Dus ik denk een hele goede stap om de duurzame energie in Europa te verbeteren. Mm-hmm. Gebeurt al volop, hè, nu. Biomassa is nou ja, goed voor heel een aanzienlijk deel van de energieopwekking. Waarom zijn nieuwe regels eigenlijk nodig wat u betreft? Ja, omdat ik ben ook gemeenteraadslid geweest en ik kan me nog herinneren dat we in Nederland echt honderden initiatieven waren rondom biomassacentrales, bijvoorbeeld voor het verwarmen van huizen. Ja. Dat groeide zo hard dat je je echt kan afvragen of we dat op een duurzame manier konden voorzien van biomassa. En dus dat moet gewoon op een scherpere manier met elkaar worden besproken. Want dan is biomassa ook echt een toegevoegde waarde. En anders ben ik het volledig met mevrouw Zwart eens dat biomassa meer kwaad doet dan goed. Dat is knap dat u het met haar eens bent, want we hebben haar nog niet eens gehoord. Tijd om daar verandering in te brengen dan. Fenna Zwart van comité Schone Lucht. Ja, er wordt dus gestemd over een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie, zoals het officieel heet. Ook nu even de vraag, wat staat er wat u betreft op het spel eigenlijk volgende week bij die stemming? Ja, nou, in hoofdlijn gaat het om ons om twee dingen. En niet alleen ons, maar er wordt eigenlijk gestemd over twee amendementen. Eén, stoppen met de subsidies voor biomassa. En de andere is dat biomassa niet langer mee gaat tellen als hernieuwbare energie. Mm-hmm. Het laat zich raden waar wij natuurlijk voor staan. Wij zeggen stoppen daarmee en ook niet meer meetellen als hernieuwbare energie. Dus ik ben heel benieuwd wat de meneer naast mij, Mohamed, jazeker, daarvan vindt. Ja, namelijk partijgenoot van de heer Timmermans, hè, en rechterhand van Diederik Samson, mede verantwoordelijk voor de huidige stikstofcrisis vanwege de hele pasaanpak. Niet over uitweiden. Maar wat vindt u van de subsidies? Goeie vraag, mevrouw Zwart. Zullen we hem doorgeven aan meneer Shahim? We zitten een meter tegenover elkaar, dus ik kan wel stevig aanpakken. Even voor de luisteraar. U zit beide in de studio in Brussel en ik zit in Hilversum. Maar u heeft het goed met elkaar, hoor ik. Maar, want volgens uw partijgenoot Timmermans is biomassa wel goed voor 60% van Europese hernieuwbare energie. Nou, dat staat haaks op wat mevrouw Zwart nu net zegt. En waar staat u in dat verhaal? Er zijn ten eerste, die subsidies ben ik het helemaal mee eens. Hè. Dus we willen in Europa zorgen dat er een hiërarchie komt in houtgebruik. Dus op het moment dat je hout op een fatsoenlijke manier moet gebruiken, in bijvoorbeeld het bouwen van woningen, het maken van meubels, dan ben ik daar voorstander van. Door het weghalen van de subsidie, denk ik, is dat een stap in de goede richting. Oké, okay, daar bent u het over eens. Ja. Hoeven we het dan niet over te hebben? Nou, ik denk het wel, want dan heb ik meteen een vraag. Alweer een vraag? Over... Ja. Stoppen subsidies. Wil dat zeggen stoppen met de primaire bosbiomassa? Dus alle biomassa uit het bos? Of ook voor de secundaire biomassa, namelijk beroemde restafval, hè, waar Timmermans Nu ga ik tussen jullie inzitten daar in Brussel, want nu gaat u een beetje hard, mevrouw Zwart. Eerst ben ik even benieuwd hoe u staat, meneer Shaheen, want uw partijgenoot Timmermans, die zegt dus biomassa is goed voor 60% van de hernieuwbare energie. Nou, dus zoals ik al zei, dat staat haaks op wat mevrouw Zwart nu net betoogt, want we willen dat stopt, dat we dat benoemen als hernieuwbaar. Wat vindt u? Ja, dus dat is echt per lidstaat, moet ik daar een ander antwoord op geven. Ik was 2 weken geleden op bezoek in Aarhus, in de buurt van Denemarken, de op één na grootste stad in Denemarken. Daar ben ik bij een biocentrale geweest. Daar hebben ze eigenlijk de keuze. Gebruiken wij die houtsnippers die zij daar in principe voldoende hebben of aangeleverd krijgen vanuit Zweden? Gebruiken we die om energie te regelen voor ongeveer 10.000 inwoners? Ja. Elektriciteit? Of stoppen we ermee en zorgen we ervoor dat mensen een koude winter tegemoet gaan? Want dat is ongeveer de vraag. Het is niet zo dat ik hier de grootste fan ben van biomassa. Absoluut niet. Mag ik even onderbreken? Ja. Kijk, die kwestie over hernieuwbaar is wel cruciaal, hoor. Ik ben blij dat u zegt stoppen met de subsidies. We gaan het straks verder hebben over wat u precies bedoelt. Maar hernieuwbaar is het zeker niet. Kijk, iedereen begrijpt, zelfs een kind. Bomen kun je heel snel verbranden, maar groeien heel langzaam aan. En die tijd hebben we eenvoudigweg gewoon niet. En dat is precies het punt waar we dus nu van af moeten. Je moet gewoon eigenlijk helemaal niets verbranden. Ja, dus u zegt, mevrouw Zwart, niet per lidstaat bekijken, maar de Europese Unie moet nu één lijn trekken. En meneer Shaheen zit in dat Europarlement, dus die kan dit doen. En dat staat ook op de agenda. Sorry, mag ik nog even een kleine toevoeging? Milieucommissie, u ook wel bekend, Europese Milieucommissie, die heeft het ook aangedragen en als voorstel neergelegd. Daar wordt ook over gestemd. Daar zit ik in en ik heb dat daarin voorgesteld. Ja. Maar waar het om gaat is, op het moment dat je gaat kijken naar Scandinavië, hoe zij daarmee omgaan, als je gaat kijken naar hun feedstock, even een Engels woord gebruiken, hun voorraad, biomassa, als je ziet dat zij die CO2 die daarbij vrijkomt opslaan en gebruiken om bijvoorbeeld de luchtvaart en de scheepvaart te vergroenen. Daar komt ook heel veel smerige lucht door naar buiten. Als je bijvoorbeeld boten op ammoniak laat draaien, dan scheelt dat heel veel dan stoken olie. Dus we kunnen dit op een goede manier ook inzetten. Ja, maar dat is wel interessant. Beperkt. Wel beperkt. Want als u zegt, we kunnen het opslaan, dat is eigenlijk paradoxaal wat u nu zegt. Want tegelijkertijd zegt u, het is CO2-neutraal. Dus wat moeten we dan opslaan als er geen CO2-uit zou zijn? Ik zeg niet dat het CO2-neutraal is. Hè? Ik bedoel, als je het idee komt van dat een boom zoveel CO2 opneemt tijdens het groeien, en als je het dan verbrandt, komt diezelfde CO2 daarvoor vrij. Hè? Als je het trekentechnisch kijkt, dan zou je ze kunnen zeggen neutraal. Ja. Want wat wij willen, is na negatieve emissies, dat we die CO2 gebruiken. Ja, maar dat is dweilen met de kraan open. Als ik even mag, want we moeten natuurlijk gewoon die bomen laten staan. Het punt is dat we nu, sinds de oorlog, en dat is begrijpelijk, we hebben het steeds over energiecrisis, energieprijzen, die stijgen de pan uit, allemaal begrijpelijk, maar we hebben het niet over de natuur, niet meer over de biodiversiteit. Jawel, we hebben een... Partij van de Arbeid is heel erg altijd gericht geweest op sociaal, graag opkomen voor de burger, maar milieu, natuur, biodiversiteit, daar horen we jullie niet over. De kernvraag is eigenlijk, om jullie even te onderbreken. De kernvraag is eigenlijk, is biomassa, is dat nou zeg maar hernieuwbaar, klimaatneutraal? Of is het toch vervuilend? Mensen denken misschien, maar biomassa, wat is dat nou? Dat is hout verbranden, even heel simpel gezegd. Daar komt energie uit vrij. En daar wekken we dus stroom onder andere mee op. Rob Jetten heeft al gezegd, want de biomassa heeft ook een aardige reis gemaakt. Eerst leek het ei van Columbus. Toen draaide iedereen weer van, het is toch niet zo klimaatneutraal als we denken. En nu ligt de vraag toch weer voor, moeten we in de tijd van energiecrisis er toch weer mee aan de slag? Rob Jetten heeft gezegd, in Nederland stoppen wij met de subsidie op biomassa-centrales. Ja. Ieder land bepaalt nu voor zich of het subsidies verstrekt of niet. Mohamed Shaheen, moet daar één lijn in getrokken worden? Dat is echt afhankelijk van de lidstaat. Kijk, wat ik hier even duidelijk wil hebben. Waar gaat u volgende week over stemmen dan? Nee, maar wat wij willen is gewoon een stop op biomassa om dat te subsidiëren. Waarom? Omdat het concurreert met het gewoon gebruik van hout. U viel heel even weg en u zei wel iets heel belangrijks. Wat wij willen is... Wat wij willen is een stop op subsidie. In ieder geval op die primaire biomassa. Omdat dat op een andere manier gebruikt moet worden. En primaire biomassa is dan de verbranding van hout aan zich. Ja. Kijk, uiteindelijk hebben wij heel... Wij willen 2 miljard bomen planten in Europa. Ik wil elke boom die je laat staan is goed voor de natuur en goed voor CO2-opslag. Ja. Maar het is niet zo dat als je bomen managt, bijvoorbeeld om bosbranden tegen te gaan, je hebt zaagsel, restanten van allerlei houtproducten, daar hebben we ook een relatieve voorraad van. Nou, daar kun je een paar dingen mee doen. En één daarvan is op een gecontroleerde manier verbranden. Niet zoals gebeurt in heel veel woonwijken, waar je nu ziet dat heel veel mensen houtkachels hebben genomen. Die zorgen voor heel veel vervuiling en een hele slechte luchtkwaliteit. Daar ben ik het 100% eens met mevrouw Zwart, dat we daar iets aan kunnen doen en moeten doen. Maar het is niet zo dat we het kind met het badwater moeten weggooien. Dat is wel een beetje wat ik dacht, mevrouw Zwart. Van, ik heb thuis ook een houtkachel, excusez-moi. Maar ik dacht, van dat is dan toch precies hetzelfde. Als ik dat netjes verbrand, is dat toch net zo prima of niet prima als wat meneer Shaheem net beschrijft? Dat gaat minder gecontroleerd dan in een biomassa-centrale, kan ik garanderen. Laten we eventjes de feiten op een rij zetten. Op dit moment wordt 50% van de houtoogst verbrand uit de Europese bossen. Hè? We hebben het over 17,5 miljard op jaarbasis. Dat wordt gesubsidieerd aan grootschalige industriële houtstook. Het heeft inderdaad een lange reis gemaakt, dat heeft u goed aangegeven. Het is eigenlijk om moedeloos van te worden dat op dit moment, nu de oorlog is uitgebroken, dat er eigenlijk wordt gezegd, en ook door Mohamed naast mij, oké, we gaan gewoon fossiele brandstoffen vervangen voor een ander slecht alternatief. Namelijk, we gaan hout weer verbranden en op nog grotere schaal. En wat zou uw alternatief zijn dan? Want we moeten natuurlijk wel iets nu, hè? Of bent u, bedoel, wat zou u dan voorstellen? Wat zou u voorstellen dan? Absoluut. Nou ja, er zijn drie dingen eigenlijk waar we op moeten inzetten. Ten eerste energiebesparing. We moeten echt op een hele andere manier met energie omgaan. Er wordt nog ontzettend veel energie verspild, ook in de industrie. Zeker. Ten tweede moeten we groot gaan investeren in isolatie. Dat zal ook enorm de kosten drukken, ook voor de burgers. Ja. En als derde moeten we gewoon gaan inzetten op die hybride warmtepompen. Daar kunnen we per meteen mee beginnen. Dan hebben we bosbiomassa, überhaupt biomassa, houtstook, niet nodig. Maar ik steun alle drie de punten. Maar waarom gebeurt dat niet dan? Waar wij in verschillen is, het cruciale punt is, u zegt, en daar ben ik blij mee, stoppen met die subsidies. Maar dat is niet genoeg. Het cruciale punt waar we het eigenlijk over moeten hebben, is het wel of niet hernieuwbaar. En zolang het als hernieuwbaar geboekt staat, gaat het gewoon door. Oké, even samenvattend. Mevrouw Zwart zegt, stoppen mee per direct met subsidies en sowieso met die hele biomassa-centrales. Meneer Shaheem, u hoor ik zeggen, die subsidies inderdaad stoppen mee, maar dat middel aan zich, biomassa-centrales, dat kunnen we nog niet kwijt. Nou, op de korte termijn denk ik niet. Ik vind het ook noodzakelijk kwaad. Als ik in Arhuis loop en ze tegen mij zeggen dat ze ooit hier een kolencentrale hadden, daarvan af zijn gestapt. En als ik dan ook ga zeggen, maar je mag geen biomassa verbranden, dat betekent dat er ongeveer een stad van 10.000 inwoners geen energie krijgt en een koude winter tegemoet gaan. Wat ik wil is dat in ieder geval dat gebeurt op een gecontroleerde manier. Maar dat is dus niet mogelijk, hè, meneer Shaheem. Op jaarbasis wordt er 6 miljoen ton aan hout alleen al verbrand in Nederland. Ja. Dat komt allemaal in de atmosfeer. Dat willen we niet. Dat wil ik ook niet, zeker. Maar daarvan zegt u, meneer Shaheem, op dit moment moeten we dat misschien op de koop toenemen dan, gezien de energiecrisis en oorlog? Ja, en we komen met strengere regels vanuit Europa voor het gebruik van biomassa. Maar die zijn dus, sorry hoor, maar die zijn echt onzin. Die duurzaamheidscriteria, daar wordt mee geschermd, te pas en te onpas. Nu ook weer worden ze extra aangescherpt. Maar het punt is, het wordt niet nageleefd en er is ook geen toezicht. Ook die hele certificering, dat is een farce. Ja, daar ben ik het mee eens. Daarom werken we hard aan die wetgeving. We zijn er nog niet mee klaar. Ik hoop voor het einde van het jaar, misschien begin volgend jaar, het af te ronden. En dan denk ik dat er echt strenge regels komen voor het gebruik van biomassa. Waarbij ook op een eerlijke manier dat maar wordt hoe streng ook die regels beoordeeld zijn, meneer Shaheem, dat zegt nog niets over de uitstoot. Kijk, een boom kan nog ontzettend duurzaam worden verkregen. Nee, maar dat heeft mevrouw, meneer Shaheem net duidelijk gemaakt. In deze actualiteit van nu moeten we dat misschien wat op de koop toenemen. Snapt u dat? Dat we gezien de crisis dat soort doelen maar wat bij moeten stellen? Nee, zeker niet. Dat is nogmaals dweilen met de kraan open. En het is ook helemaal niet nodig. Als wij gaan investeren in energiebesparing, dan hebben die biomassa... Nou, dat willen we ook. Nou, om het sterker te maken, duidelijker... van 10% gas uit Rusland hebben we 60% meer biomassa. Dat zijn ongelooflijke cijfers. Is dat wat we willen? Kunt u dat verantwoorden? Nee, maar ik ben het met u eens. Hè. We kunnen 65% van het gasgebruik van industrie vervangen door warmtepompen. Dus hè, is dat beter dan daar biomassa voor te verbranden? Hè? Dus daar ben ik het mee eens. Maar we hebben te maken met de realiteit van vandaag. Mm-hmm. Vandaag hebben mensen energie en elektriciteit nodig. Ja. En die moeten we helaas soms ook leveren door nu meer biomassa of kolen te verbranden. Dat doe ik niet met plezier. Wat we willen, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk energie-efficiëntie toepassen, minder gaan gebruiken. Ja, maar ik hoop dat we daar snel komen. Minister Jette, onze Nederlandse klimaatminister, die was toch wel wat wijzer dan u, als ik het zo mag zeggen. Want die heeft gezegd, ja, het is gewoon fout. We moeten ermee kappen met die biomassa-verbranding. Hij heeft gezegd, per onmiddellijk stoppen met die... Wat mij betreft zeker, maar dat betekent niet dat we niet te maken hebben met de realiteit van vandaag. Maar u zegt het is hernieuwbaar, dus daarom nee, toch nog eventjes door. Nee, maar dat zeg ik niet. Nee, maar hiermee heeft het over de actualiteit van vandaag. En dat is een beetje waar jullie van mening blijven verschillen. Studio Brussel hapert af en toe een beetje in de lijnverbinding. Dus om nou te voorkomen dat jullie helemaal uit de lucht gaan, gaan we dit debat besluiten. Mag ik jullie beiden heel hartelijk bedanken. Mohamed Shahim, PvdA Europarlementariër, en Fenna Zwart van het comité Schone Lucht. Ga mij door naar Ljubljana, want daar is het WK volleybal. Nederland speelt daar tegen Oekraïne. Maarten Tip, hoe gaat het daar? Ja, over haperen gesproken. Nederland hapert keer na keer. En het is matchpoint voor Oekraïne bij 24-18 in set nummer 3. Nederland wordt volledig weggespeeld en het wordt nu ook afgemaakt. Een 3-0 nederlaag, een totale off-day voor Oranje. Dat had absoluut niet gehoeven, maar Nederland is het helemaal kwijt. Het leek allemaal zo mooi, dit toernooi. Er was zelfs uitzicht, misschien wel op de halve finale. Maar nu wordt Nederland uitgeschakeld in de achtste finale door de nummer 18 van de wereld, Oekraïne, met 3-0. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, dat alles duurder wordt is natuurlijk geen verrassing meer. Helemaal na het gesprek over de energiecrisis niet. Het geldt ook voor verkeersboetes. Want vandaag maakt minister Jesse Hugues bekend dat verkeersboetes ook komend jaar meestijgen met de inflatiecijfers. Dat gebeurt namelijk altijd. Ondanks dat die inflatie hoger is dan ooit. Kunnen verkeersovertreders straks hun boetes nog wel betalen? Of is het plan niet gewoon meer dan logisch? Ga ik over praten met Xander Simonis, voorzitter van de Algemene Nederlandse Politievakbond, de ANPV. Met onderzoeker verkeersgedrag en handhaving Charles Goldenbelt. En verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Goedenavond. Als u nu mee wil praten over de hoogte van uw boetebedrag, kan dat uiteraard via de NPO Radio 1-app, zeg ik even tegen de luisteraar. Meneer Goldenbelt, ik las vandaag ergens, door niks te doen, als die boetes niet worden verhoogd, dan worden de boetes eigenlijk goedkoper volgend jaar. Dat kan helemaal niet, zegt de minister. Heeft ze daarmee een punt? Ja, dat is een beetje de omgekeerde redenering. Nee, ik zou me gewoon even houden aan het feit dat die boetes dus inderdaad worden verhoogd met 8-9%. Dat is behoorlijk schrikken voor veel burgers. Mm-hmm. En mijn hoop is eigenlijk dat die burgers dat ook positief oppikken in die zin dat ze gewoon minder overtredingen begaan. En we weten ook uit onderzoek, als boetes worden verhoogd, zowel onderzoek in Nederland als in het buitenland, als boetes worden verhoogd, dan gaat dat altijd wel gepaard met een verandering van met een verlaging van het aantal overtredingen. Okay. Dus mensen worden er wel door beïnvloed. Oké, dat zou misschien goed nieuws zijn. Want even bijvoorbeeld door rood rijden gaat van €250 naar €280, zie ik. Bellen achter het stuur gaat van €350 naar €380. Die bedragen worden ook altijd wat afgerond. Meneer Simonis, uw mensen, politiemensen, tenminste de politiemensen die lid zijn van uw vakbond, die moeten die boetes dan uitdelen. Wat was uw gedachte toen u die plannen hoorde van de minister vanmiddag? Ja, dat ik hier niet echt gelukkig van word. Ik wil even de minister herinneren aan ons cao-gesprek van het voorjaar. Toen hebben wij het over de inflatie gehad en toen was ze een stuk minder enthousiast. U bedoelt als het gaat om de lonen voor de agenten, bedoelt u? Dat klopt als een bus, ja. Dus wat dat betreft vind ik hem erg jammer. En die meneer heeft wel gelijk dat het aantal boetes dan zakt. Hè. Maar het is ook zo dat een heleboel collega's gewoon minder boetes hebben uitgeschreven. Wat zegt u nu? dat een heleboel collega's gewoon minder boetes hebben uitgeschreven. En waarom? Kijk, het wordt zo verschrikkelijk duur voor mensen, dat je als diender ook nog eens even twee keer nadenkt van of dit nog wel proportioneel is. Oké, dus u heeft daar signalen over van uw leden dat zij minder snel een boete uitschrijven als iemand het zegt dat hij het niet kan betalen bijvoorbeeld? Nou nee hoor, zo werkt het niet. Hè. Maar je moet als collega ook 100% achter je optreden staan als je een boete uitdeelt. En ik kan me heel goed voorstellen, als je deelneemt aan het verkeer, hè, dat doen we allemaal, dan ligt een foutje altijd op de loer. En stel nou iemand met een klein pensioentje, hè, die rijdt door het rode licht. Hè, nou, die is ineens 25-30% van zijn inkomen per maand kwijt. En dan kan de minister wel zeggen, ja, dan had hij niet door het rode moeten rijden. Hè. Maar dat vind ik een beetje kort door de bocht. En zeker als de regering zeg maar uitgaat van een bepaald bedrag, in dit geval ongeveer 500 miljoen in de begroting, die ingeboekt wordt als inkomsten. Hè, dan ga je niet uit van het gedrag van de mensen, maar dan ga je uit van ze doen het toch niet, dus die inkomsten hebben we sowieso binnen. Maar even voor mij om het heel goed begrijpen, dat gebeurt nu al, dat uw mensen minder snel boetes uitschrijven. Dat zegt u. We hebben een aantal jaren geleden ook zo'n extreme verhoging gehad, hè. En daar is toen duidelijk door de collega's gezegd, ja, ik ga nog wel eens drie keer nadenken of ik die boete voor dat rode licht nu uitschrijf. En nu krijg je weer zo'n extreme verhoging. Ik vind hem in deze tijd zeker niet gepast. Alles wordt duurder. U heeft het net over de energienota even iets gehoord. Nou, mensen kunnen hem amper nog betalen. Een hele grote groep gaat buiten de boot vallen. Ja, en dan vraag ik me af of een verhoging van dit percentage wel acceptabel is. Ja, levert het ook spanning op tussen agent en degene die de boete krijgt? Merkt u dat van, hoort u dat van uw leden? Nou ja, dat is wel gauw met boetes die op dit moment zijn. Daar zal die 8-9% niet direct aan bijdragen. Want ik vind de boetes al vrij hoog in Nederland. Maar ze worden alleen maar duurder. U geeft net al een paar voorbeelden van prijzen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat collega's nog eens even drie keer nadenken voordat ze er eentje uitschrijven. Ja, en meneer Tertolen, Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog. Ik hoorde meneer Goldenbelt zeggen van ja, als die prijzen verhoogd worden van boetes, dan leidt dat vaak ook dat er minder boetes, dat mensen minder snel een overtreding begaan. Bent u het met die wetenschap eens? Nou ja, ik wil het toch wel een klein beetje nuanceren, eerlijk gezegd. Want kijk, het is niet. Kijk, waar we die boetes voor uitschrijven, als het goed is, is dat om mensen de gedrag te corrigeren. Om inderdaad mensen na te laten denken dat ze het de volgende keer niet meer moeten doen. Dat is eigenlijk de reden. Of dat de dreiging al zo hoog is dat ze het überhaupt niet doen. Nou, dat is een hele mooie zaak natuurlijk als het zo werkt. Maar kijk, of iemand nou denkt bij €350 durf ik het nog even mijn telefoon beter pakken. Maar bij 380, nee, dan laat ik het uit mijn hoofd. Zo werkt het niet. Dus die verschillen die op een gegeven moment bij zulke hoge bedragen, als die. Die als nu al gevraagd worden, is dat verschil op het gedrag is verwaarloosbaar, of als het al überhaupt aanwezig is. En omdat we dus wel willen dat het gedrag aangepast wordt en dat mensen minder overtredingen gemaakt, roep ik al heel lang, ga nou veel meer investeren in de pakkans in plaats van altijd maar weer die boetes verhogen. Het is ook zo makkelijk. We gooien er nog een tientje of 20 of 30 euro bovenop en we weten dat het effect eigenlijk heel gering is. Terwijl als je die pakkans structureel verhoogt, dat iemand echt denkt van als ik mijn telefoon alleen maar aankijk, dan word ik al zenuwachtig. Ja, dan heeft het effect. Dat gaat echt op het gedrag in effect hebben. Oké, maar je kan het ook dan op het bedrag zelf. Want u zegt van nou ja, bij €350 of €380 maakt niet zoveel verschil of iemand die overtreding maakt. Maakt dat voor iemand wel een verschil of die €350 of €380 moet betalen? Ja, nou ja, goed, hoe hoger het bedrag, hoe meer je baalt. Dat is logisch. En hoe meer ook het impact heeft op je normale uitgavenpatroon. Maar nogmaals, om nou een. We willen dat mensen dat niet doen. Dus dat je niet door rood rijdt omdat je denkt, want dat kost me een hoop geld. Nou, en dan in die situatie maakt 350 of 380 echt niet zoveel uit. Dus dan zeg ik van ga het zoeken in dingen die echt werken in plaats van in verhogen van die boete, maar alsmaar. Ja, meneer Goldenbelt, wat vindt u daarvan? Investeren in de pakkansen, niet altijd maar de makkelijke weg bewandelen van de boetes omhoog gooien? Nee, de heer Tertolen heeft natuurlijk volledig gelijk dat de hoogte van de boete is veel minder belangrijk dan de pakkans en het feit dat de politie duidelijk zichtbaar aanwezig is op de weg en veel controleert. Mm-hmm. Dat is gewoon zo. Maar kijk, die boeteverhoging, het is gewoon min of meer standaard beleid. Dit beleid wordt al 30, 40 jaar lang gevoerd. En dan als je aan mij vraagt van ja, wat zijn nou de meest waarschijnlijke consequenties van dit beleid? Wat tamelijk hard is hoor. Want 8-9% verhoging van de boetes, dat is natuurlijk schrikken voor veel burgers. Maar ja, de meest waarschijnlijke consequentie is toch dat een aantal burgers toch weer wat voorzichtiger gaat rijden. Toch wat meer gemotiveerd is om minder overtredingen te begaan. Omdat er weer publiciteit over is. Ja, maar dat bestrijdt dus meneer Tertolen zojuist eigenlijk. Dat bestrijdt hij, dat het effect is. Dat denk ik dus echt dat dat effect minimaal is als we het over deze bedragen hebben. Want het gaat dus niet om de boete aan zich, want die is al gigantisch hoog. Maar het gaat om het verschil in boete. Dan kan ik me niet voorstellen dat die 30 euro... plotseling mensen doen denken van, oh ja, nu doe ik het niet meer. Daarvoor deed ik het nog, maar nu doe ik het niet meer. Dus ik denk echt dat dat gedragseffect heel erg gering is. Ja, meneer Goornbeeld? Datgene wat nu het effect heeft, is gewoon weer het feit dat dit in het nieuws... het komt op de voorpagina van de Telegraaf te staan. Er wordt weer over gesproken, over de verkeer. Heel veel mensen zijn al lang vergeten wat verkeersboetes waren. En nu, door die publiciteit over die boetes... dan realiseren ze zich opeens weer van hoe hoog die boetes zijn. En dat brengt gewoon een klein schrik-effect teweeg. Ja, meneer Tertolen? Over 3 maanden zijn ze het ook weer vergeten. Dat klopt op zich. Dit maakt eventjes een schrik-effect. Maar ook als je weer eventjes goed in herinnering brengt... dat die boete 350 euro is, is dat schrik-effect net zo groot... als dat je zegt dat die 380 euro wordt. En over 3 maanden is het toch weer vergeten. Dat klopt, mensen zijn heel kort van geheugen. Daar ben ik helemaal met hem eens. Maar het heeft weinig impact op het gedrag op die manier. Te weinig. Even naar een optie. Luisteraar Anton vraagt zich iets af. Waarom worden boetes niet inkomensafhankelijk gemaakt? Meneer Simonis van de ANPV, de politievakbond. Zou dat uw mensen helpen? En ook... Nee, absoluut niet. Oh. En dat is ook niet te doen. Want voordat je een boete uitschrijft, moet je eerst iemands inkomen vragen. En dat moet je ook nog kunnen checken op dat moment. Dus nee, dit is een onwerkbare situatie. Ik ga wel met die ene meneer mee, meneer Tolen, volgens mij... dat de verhoging een minimale correctie is van het gedrag. Dat is een maand, hè, omdat het nu in de publiciteit is. Daarna doet iedereen weer gewoon zijn eigen ding. Oké, meneer Tertolen, zou u dat een goed idee vinden? Inkomensafhankelijk maken van de boetes? Nee, daar ben ik heel sterk tegen. Ook omdat dat zou betekenen dat de ene persoon dus een andere straf krijgt voor hetzelfde vergrijp. Dus dat is ook in hoge mate oneerlijk. Want de reden dat mensen dat zeggen is omdat het oneerlijk zou zijn als je weinig verdient, dat je dezelfde boete moet betalen. Maar andersom is het net zo oneerlijk om mensen verschillende straffen te geven voor hetzelfde vergrijp. En bovendien is het ook nog eens zo dat behalve inderdaad de administratie, die de meneer van de politie al aangeeft, enorm zal zijn. Mm-hmm. Is het ook zo dat helaas niet alle inkomsten bij iedereen bekend zijn. Dus mensen die inkomsten hebben niet helemaal door de beugel kunnen, die worden dan eigenlijk wel gematst, zou je kunnen zeggen. Meneer Goldenbelt, u zei net van ja, het is gewoon standaard beleid dat die boetes met de inflatie verhoogd worden. Maar ja, dat standaard beleid, standaard dingen in deze tijd, zou je zeggen, bestaan eigenlijk niet meer. Want ja, meneer Simonis vertolkt het al een beetje aan het begin van het gesprek. Onze lonen zijn niet met de inflatie meegestegen. Dat is ook geen standaard beleid. Ik bedoel, snapt u dat gevoel wat veel luisteraars toch ook zullen hebben? Nou ja, ik heb al gezegd, heel veel mensen zullen gewoon schrikken van het feit dat die boetes met 8-9% omhoog gaan. En heel veel mensen kunnen dat tegenwoordig niet meer betalen. En ja, de enige manier dus om ervoor te zorgen dat je kunt overleven en dat je portemonnee gezond houdt, is gewoon geen verkeersregels meer overtreden. Nee, precies. En zou dat dan ook, zou het dan ergens kunnen helpen om ze inkomensafhankelijk te maken? Uw twee collega-sprekers zeggen nou, no way, maar... Ja, ik ben daar iets meer open-minded over. In sommige landen wordt al, in Finland en in Zweden, in Zwitserland... daar wordt gebruik gemaakt van inkomensafhankelijke boetes. Okay. Er is geen bewijs dat die boetes een effect hebben op het gedrag van mensen die meer verdienen. Daar heb ik nog nooit onderzoekingen over gezien. En weet u ook hoe ze het controleren daar? Want meneer Simonis zegt net misschien wel terecht van ja, dan moeten mijn mensen uit gaan zoeken hoeveel iemand verdient als ze iemand aanhouden. Nou, over het algemeen hebben we hier een belastingdienst die van alles en nog wat controleert. Het is natuurlijk niet de agent die dan die hoogte van die boete bepaalt. Daar is natuurlijk een speciale instantie voor die gegevens heeft over wat de inkomensklasse is. En trouwens, in Finland is er een systeem dat het niet alleen afhankelijk is van het inkomen wat je hebt, maar ook van je huishoudsituatie. Dus het aantal kinderen wat je moet onderhouden. Dus er wordt naar meerdere factoren. En waar leidt dat toe? Nou ja, het leidt natuurlijk toch wel tot behoorlijk extreme situaties. Dat als je extreem rijke mensen hebt, miljonairs of miljardairs, die kunnen dus boetes soms betalen van 1 miljoen euro. En dan mag je hopen dus dat die mensen die zo rijk zijn, dat als ze zo'n hoge boete moeten betalen, dat ze dan ook hun gedrag ten goede keren. Ja. Nou ja, de andere twee collega's van u hebben wel gehoord dat dan leidt tot voor hetzelfde vergrijp een ander bedrag eraan hangen. Dat zou een verkeerd signaal zijn, meneer Tertolen, tot slot heel kort. Nou ja, ik vind het ook een beetje schijn. Want wordt iemand die nu een boete heeft... Want voor de gewone man, zeg maar, zullen ze dan ongeveer blijven wat het nu is. En dan gaat iemand anders een miljoen betalen. En word je daar gelukkig van? Als je zelf gewoon nog steeds 380 euro moet betalen... terwijl je dat nauwelijks kan betalen. Dus ik denk dat dat echt een flauwekul discussie is. Oké. Ik ben wel benieuwd wie van jullie dan de hoogste boete zou krijgen in dit geval. Als we het inkomensafhankelijk zouden maken. Maar goed, dat terzijde. Mag ik jullie alle heel hard... niet. Mag ik jullie alle heel hartelijk... bedanken. Xander Simonis, voorzitter van de ANPV, verkeerspsycholoog Gerard Tertole en onderzoeker in verkeersgedrag en handhaving Charles Goldenbelt. Tot zover Dit is de Dag ook voor deze avond. Zometeen Kunststof op deze zender. Gijs Groenteman praat daar met cabaretier Remco Vrijdag. En om 9:30, zoals u gewend bent, het sportforum van Langse Lijn en Omstreken. Ik wens u nog een hele mooie avond en rij niet te hard. NPO Radio 1.